ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polski Radio, program trzeci, poniedziałek, 12 czerwca. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Nie żyje Silvio Berlusconi, trzykrotny premier Włoch, zmarł w wieku 86 lat. Awaria sieci trakcyjnej na Śląsku, są bardzo duże opóźnienia pociągów. Kosmiczny zjazd w Olsztynie na konferencję naukową przyjechało ponad 160 badaczy z całego świata. W wieku 86 lat zmarł Silvio Berlusconi. Był 3 razy premierem Włoch, założycielem ugrupowania Forza Italia i imperium telewizyjnego Mediaset. Berlusconi zmarł dziś rano w szpitalu San Raffaele w Mediolanie, do którego trafił w piątek. Od lat chorował na białaczkę. Do 13 ma potrwać naprawa uszkodzonej sieci trakcyjnej w rejonie stacji Katowice-Zawodzie. Na miejscu od rana pracują służby techniczne, mówi Karol Jakubowski ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Na miejscu pracuje pociąg sieciowy. Przewidziane są zmiany w układzie komunikacyjnym. Na wysokości stacji Katowice-Zawodzie pociągi kursują w kierunku Mysłowic, korzystając z jednego toru. Po naprawie będą ponownie 2 tory przyjezdne. Z największymi utrudnieniami i opóźnieniami muszą obecnie liczyć się pasażerowie korzystający z pociągów kursujących do i z Oświęcimia oraz Krakowa, dodaje Maciej Zaręba, rzecznik Kolei Śląskich. Czy będzie to wpływało na inne linie tylko w przypadku zapewnień skomunikowań, ale cały czas tak zarządzamy ruchem pociągów, by minimalizować wtórne opóźnienia pozostałej części siatki połączeń, zatem nie przewidujemy tutaj nadmiernych odchyleń od zaplanowanego rozkładu jazdy. Aktualne komunikaty są podawane na bieżąco na stacjach kolejowych. Można je także sprawdzić w internecie, między innymi na stronach Kolei Śląskich czy w portalu pasażera. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd promuje politykę samorządową, której filarami są wspólnota, wsparcie i współdziałanie. Podczas zdalnego wystąpienia w ramach Wielkopolskiego Forum Samorządowego w Kaliszu szef rządu podkreślił, że troska o ojczyznę zaczyna się od troski o własną gminę. Nasz rząd promuje taką politykę samorządową, którą można ująć 3 razy W. Wspólnota, wsparcie i współdziałanie. Ja nie wierzę za bardzo, że możemy sami my jako rządzący zrobić ogromną zmianę w samorządach, ale również, jak pamiętacie Państwo, na pewno dzieje samorządów do roku 2015, 16, 17 to sytuacja była zupełnie inna. Sytuacja finansowa, sytuacja dotycząca możliwości inwestycyjnych. Premier podkreślił, że należy tworzyć szansę rozwoju dla każdego zakątka Polski, nie tylko dla dużych ośrodków miejskich. W Warszawie odbędą się polsko-szwedzkie konsultacje polityczne, w których udział wezmą szefowie dyplomacji obu krajów. Główne tematy rozmów to bezpieczeństwo w regionie i współpraca dwustronna między naszymi krajami. Rozmowy zdominują takie kwestie jak współpraca państw bałtyckich, wsparcie Ukrainy, dalsze sankcje wobec Rosji i Białorusi oraz rozszerzenie Unii Europejskiej. Ministrowie będą rozmawiać także o wejściu Szwecji do NATO. Sztokholm wciąż bowiem czeka na przyjęcie do sojuszu. Na członkostwo Szwecji nie zgadzają się Turcy i Węgrzy. Szef sojuszu Jens Stoltenberg był pytany w ubiegłym tygodniu, czy możliwe jest przyjęcie Szwecji do sojuszu przed szczytem w Wilnie zaplanowanym na 11 i 12 lipca. Jak mówił, najwyższy czas, aby tak się stało. Tłumaczył, że Szwecja zbliżyła się znacznie do NATO od ostatniego szczytu w Madrycie. Rozmowy polsko-szwedzkie będą dotyczyć także pogłębiania strategicznego partnerstwa między naszymi krajami, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z bezpieczeństwem i sytuacją międzynarodową. Omówione zostaną także tematy związane z rozwojem współpracy ekonomicznej między Polską i Szwecją. Na południe zaplanowano konferencję prasową ministrów spraw zagranicznych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ponad 160 badaczy kosmosu z całego świata przyjechało do Olsztyna na konferencję naukową Lowfer Family Meeting. Przez kilka dni będą rozmawiać o kosmicznej pogodzie, obserwacji gwiazd i pulsarów oraz badaniu najdalszych obiektów na granicy znanego nam wszechświata. W centrum konferencyjnym UWM spotykają się radioastronomowie wykorzystujący w swoich badaniach wyniki obserwacji wykonanych radioteleskopem Low Frequency Array. LOFAR to bardzo skomplikowany system anten rozlokowanych w kilku krajach Europy. Spośród 54 stacji systemu 3 znajdują się w Polsce, a jedna z nich zbudowana w Bałdach jest własnością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Konferencja wpisuje się w obchody roku Mikołaja Kopernika, dlatego

będziesz w pocie czoła walczyć o swój świat. Będziesz wolał żyć i chlebem myśleć, będziesz nad swym celem, tak podobno mówił on człowiekowi, co zbłądził jedząc owoc wiedzy, bo chciał wiedzieć, co miał wiedzieć. Tak już w życiu bywa od zarania lat, że kto winny musi być, ten winny będzie, choćby nie wiem jak. Starał się sam, więc powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną ma, ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną ma, ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia ciągle brak. Ta-ra. Taki wielki świat nade mną, kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam, ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam, ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia ciągle brak. To mi powie jak. To grupa Kwiat Jabłoni w Trójce przed południem. 18 minut po godzinie 11. Czas na odrobinę techniki i technologii, no bo przecież dziś poniedziałek. Trójkowy punkt techniczny. Paweł Turski. Dzień dobry. Dziś w trójkowym punkcie technicznym będziemy mówić o zanieczyszczeniu hałasem. Błyskawicznie przenosimy się do głośnego Berlina. Witam na Kurfürstendamm, czyli na Kudamie. To reprezentacyjna, handlowa ulica stolicy Niemiec. Przed naszymi oczami ukazuje się nowa broń, długofalowo mająca na celu zwalczać hałas. To zamontowane na słupie oświetleniowym dwa sporych rozmiarów białe pudełka. Gdy się na nie spojrzy, wyglądają dość znajomo, jak głośniki. Nic bardziej mylnego, w każdym z pudełek są cztery mikrofony. Mikrofony rejestrujące hałas. Całe urządzenie wraz z zamontowanymi dwoma kamerami 180 stopni tworzy Lärmblitzer, czyli radar hałasu. Radar hałasu na czynniki pierwsze rozkłada rzecznik prasowy francuskiej firmy, która stworzyła sprzęt, czyli Vision One, Rafael Kulma. Są dwa moduły akustyczne. Każdy moduł składa się z czterech mikrofonów. Gdy zidentyfikowane jest źródło, moduł akustyczny łączy się z tym wizyjnym, czyli z kamerą 180 stopni zamontowaną na radarze. Wykonywane jest zdjęcie pojazdu, który hałasuje, i dzięki temu jesteśmy w stanie zidentyfikować kierowcę oraz to, jak głośny jest dany pojazd. Urządzenie będzie testowane jeszcze przez ponad 6 tygodni na Kurfürstendamm. Miejsce, w którym zainstalowano radar, nie jest przypadkowe, mówi senator do spraw transportu Berlina, Manja Schreiner. Po rozmowach z berlińską policją znaleźliśmy miejsce, które jest obciążone hałasem i wybraliśmy to miejsce. Ono jest samo z racji lokalizacji głośne. Tu w okolicy jest wszystko. Dworzec, sklepy, ale przede wszystkim jest tu ulica, która jest reprezentowana prezentacyjna, gdzie często jeździ się samochodem, aby się pokazać. I tu dochodzimy do sedna problemu. Radar ma walczyć z zanieczyszczeniem hałasem generowanym przez samochody. Tyle, że co do zasady standardowo decybelometr, gdy przejeżdża samochód, wskazuje liczbę w granicach 80. Chyba, że auto zostało stuningowane. Jeżdżą tu drogie, głośne samochody. Dzięki ich obecności wiemy, że radar coś zarejestruje i przekaże nam dane. To rozwiązanie adresujemy przede wszystkim tym, którzy organizują na Kudamie wyścigi samochodowe i popisują się swoimi autami. Dzięki testowi radarów będziemy wiedzieć, czy da się tych hałasujących kierowców rzeczywiście identyfikować i karać. I pojawia nam się zwrot klucz, czy da się identyfikować. Obecnie radar jest bowiem tylko testowany. Analizuje on tylko podstawowe dane, nie zbiera danych osobowych, nie wystawia także mandatów. Zresztą nawet jeśli berliński senat chciałby karać kierowców, to nie ma ku temu podstaw prawnych. A to nie jedyny problem, przed którym staniemy, gdy zdecydujemy się na stałe zainstalować radary hałasu. Wątpliwości, pytania można mnożyć. Marke Dischmann z referatu transportu berlińskiego senatu. Pojazd, który teraz jedzie, dlaczego właśnie on został nagrany? Czy został on już wyprodukowany jako zbyt głośny, czy może go stuningowano. A może to w ogóle nie jest samochód kierującego? Oczywiście, wszystko możemy nagrać, możemy stwierdzić, że pojazd hałasował, ale będziemy mieli problem z udowodnieniem winy. Już dziś funkcjonariusze sprawdzają głośność aut i mają z tym nie lada problem. Wychodzi więc na to, że kolejny raz rewolucja technologiczna wyprzedziła legislację. A swoją drogą, jeżeli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć radar hałasu na Kudamie, to vis-a-vis Breitscheidplatz będzie on służył aż do końca lipca. Do usłyszenia za tydzień. Dzień Paweł Turski. Trójkowy punkt techniczny. Plain talking, take us so far, take us so far. So well, served us so well. We traveled through hell, traveled through hell. Know how we fell, oh how we fell. Lift me up, lift me up, higher now I'm out. Lift me up. Higher now I'm out. Lift me up. Higher now. Program Trzeci Polskiego Radia. Suflera. W

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I step off the train. I'm walking down your street again. And past your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been. Everything but the girl. 18 minut pozostało nam do godziny 12, trójka przed południem. No nie byłbym sobą, gdyby w naszym paśmie popularno-naukowym nie pojawił się jakiś kosmos. No to proszę bardzo. Psyche 16. Psyche 16 to jest asteroida zlokalizowana między Marsem i Jowiszem i jest jednocześnie jedną z największych znanych nam tego typu obiektów znajdujących się w pasie asteroid. Szacuje się, że ma średnicę około 220 kilometrów, zatem jest to gigantyczna kosmiczna skała, która już od lat rozbudza wyobraźnię naukowców. Wstępne badania wykazały bowiem, że Psyche składa się głównie z żelaza oraz niklu, no ale nie wykluczone, że asteroida zawiera też inne cenne metale, jak złoto czy platynę. Myślę, że już nadstawili Państwo nieco uszu, ale to powiem jeszcze, że ogromne rozmiary asteroidy w połączeniu z występowaniem na niej atrakcyjnych pierwiastków sprawiają, że jest to obiekt o niebywałej wręcz wartości, szacowanej na co najmniej 40 biliardów dolarów. 1 biliard to 1000 bilionów, 1 bilion to 1000 miliardów, więc 40 biliardów to jest niewyobrażalna w ogóle kwota. Nie ma tylu pieniędzy na Ziemi, proszę Państwa. Misja NASA, której celem jest zbadanie prawdopodobnie najcenniejszego znanego nam obiektu w Układzie Słonecznym, od dawna była planowana. No i teraz po chwilowych zawirowaniach wraca na właściwe tory. Agencja poinformowała, że misja Psyche dostała właśnie zielone światło i może rozpocząć się jeszcze w tym roku, w 2023. No ale więcej o Psyche dowiemy się pewnie dopiero za kilka lat, gdy obiekt zostanie zbadany przez sondę NASA. Misja Amerykanów miałaby zacząć się latem 2022, ale wówczas została przełożona z uwagi na pewne problemy z oprogramowaniem. No i te najwyraźniej są już zażegnane, bo misja otrzymała, cytuję, zielone światło. No i jeśli wszystko pójdzie dobrze i zgodnie z planem, lot sondy zacznie się jesienią tego roku i w sierpniu 2029 dotrze ona do asteroidy, zwanej również złotą asteroidą Psyche 16. Pytanie, co się stanie, gdy wartość asteroidy rzeczywiście się potwierdzi? Jak skorzystać z tych kosmicznych złóż? No na to jeszcze nie ma planu. No ale jak się wszystko potwierdzi, to zapewne będzie. Kocham cię, a miłością swoją rozpalę